यदि कहो कि देखिए नहीं जन्म जन्म जन्मांतरेण उत्तरे विकार युज्यन्ते जन्मोतः तद उपरिष्टादिति इत्यर्थ। अब कहा विनाश के अनंतर भाविनोपि विनाश अनंतर भाविनोपि विकारस्य कस्यचित् उपपत्तिर् न तस्य अंत विकारत्वम् इत्याशंका। यदि कोई कहे कि विकार के बाद भी माने विनाश के बाद भी कोई विकार हो सकता है, मर गया तो फिर भी कोई विकार हो सकता है, जलाया जाएगा, राख बन गया तो फिर भी कोई विकार हो सकता है, तो उसके बाद भी कोई विकार हो सकता है, तो इसकी आशंका करके कहते विनाश के बाद वो वस्तु ही नहीं रहेगी तो विकार कैसे होगा। इसलिए कहते हैं विनाशात परो न कश्चित अस्थि भाव विकारो भावा भावा। विकार के बाद विनाश के बाद तो कोई विकार रहा नहीं क्योंकि वस्तु ही नहीं रही, तो वस्तु का विकार तो नहीं होगा ना। जो वस्तु रहेगी उसका विकार हो सकता है, पर ये वस्तु तो रही नहीं विनाश के बाद, इसलिए जो है कह दिया कि वस्तु का ही अभाव है। तो ये कह दिया कि न तदस्ति भाव विकारो भावा भावा। सती ही धर्मिणी धर्मा भवंती। अरे धर्मी होगा तभी तो धर्म होगा ना। अतो अंत्य भाव विकार अभावानुपादेन पूर्व भाविन सर्वे भाव विकारा प्रतिषिद्धा भवंती सहकारी। इसलिए अंत्य भाव विकार कौन था? विनाश। उस विनाश का अनुवाद कर दिया तो उसके पूर्व और भूत कहने से जन्य लक्षण विकार हो गया, तो इसके बीच के सारे विकार आ जाएंगे कि नहीं उसके अंदर किया जाए। तो अंत्य विकार से सभी दूसरे विकार आ गए। तो भाव विकार जो है ये कह दिया कि सती ही धर्मिणी धर्मा भवंती। अतो अंत्य भाव विकार अभावानुपादेन पूर्व भाविना सर्वे भाव विकारा प्रतिषिद्धा भवंती सह कार्यी। कार्य के सहित सारे भाव विकारों का प्रतिषेध हो गया। थोड़ी टीका देखिए, तस्य अंत्य विकारत्व सिद्धे फलितमा अतः तेषां जन्मादीनां कार्याणि। जन्मादि का कार्य क्या है? कदाचित कसत्वानि तद अधिकरणानि तैसह इत्यादि। कहते हैं कि जन्मादि का कार्य क्या है? अरे थोड़े काल तक रहना फिर बदल जाना, ये सब है। तद अधिकरणानि माने उस अधिकरण में जो है उसके साथ उतने काल तक रहना। परमेश्वरस्य भूतेभ्यो अत्यंत वैलक्षणम वैलक्षण्यम उक्तम उपसंहरति। अब परमेश्वर इन भूतों से अत्यंत विलक्षण है, इसका उपसंहार करते हैं। तस्मात् सर्वभूतैर् वैलक्षण्यम अत्यंतमेव परमेश्वरस्य सिद्धम निर्विशेषत्वम एकत्वम च। इसलिए जितने जो है वह भूत है भूत जात ये सभी से अत्यंत विलक्षण हो गया परमेश्वर का, और यह विशेष है वह हो जाएगा निर्विशेष, यह अनेक है वह हो जाएगा एक। थोड़ी सी टीका देखो कि निर्विशेषत्वम सर्वभाव विकार विरहितम। निर्विशेषत्व क्या है? सभी भाव विकार से रहित होना, यही निर्विशेषत्व है। भाव विकार कौन है? वही जन्मादि। जन्मादि भाव विकारों से रहित होना निर्विशेषत्व है। कूटस्थत्वम एकत्वम अद्वितीयत्वम वही विकार राहित्वम, ये कूटस्थत्वम उसके निर्विशेषत्व को ले लीजिएगा। और एकत्व क्या है? अद्वितीयत्वम। यह पश्यति इत्यादि व्याचष्टे। अब जो कहा यह पश्यति सब पश्यति उसके विषय में कहते हैं यह एवं यथोक्तम परमेश्वरम पश्यति सब पश्यति। जो इस प्रकार के परमेश्वर को देखता है दर्शन करता है वही देखता है। का वही देखता है, थोड़ी सी टीका देखिए कि उक्त विशेषणम ईश्वरम पश्यन्नेव पश्यति इत्युक्तम आक्षेपत्। इस प्रकार का जो है परमेश्वर, उस परमेश्वर को जो देखता है वही देखता है, इस पर आक्षेप करते हैं कि ये बात क्या कहते, बाकी सब अंधे हैं क्या है? अरे दो नेत्र भगवान दिया है, इससे बहुत लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ये सबको आप कह दिए कि नहीं देखता है, कहां देखता है? कि ननु सर्वोपि लोका पश्यति किम विशेषणेन। अरे भाई दुनिया सब देख रही है, अब क्यों आप कह रहे हैं कि सयो पश्यति? ये विशेषण देने से क्या हो गया, देख तो सभी रहे हैं। तो कह रहे यथा तिमिर दृष्टि अनेकम चंद्रम पश्यति तम अपेक्ष एक चंद्रदर्शी विशिष्यते सैव पश्यतीति तथैव इहापि एकम अविभक्तम यथोक्तम आत्मानम यः पश्यति स विभक्तान अनेकात्म विपरीत दर्शेभ्यो विशिष्यते सैव पश्यति। भाष्य छोड़ गया, सत्यम पश्यति किंतु विपरीतम पश्यति अतो विशिनष्टि सयोग पश्यति। कहते देखता तो है, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, और देखना भी बहुत प्रकार का हो। आप बताओ कि एक रस्सी पड़ी है और दो तीन व्यक्ति आए, एक ने कहा अरे भाई रुक जाओ जरा, वो सांप दिखाई दे रहा। अरे दूसरे ने कहा सांप नहीं है जी, वहां पृथ्वी पर फटी हुई है, पृथ्वी का छेद है, वो छेद है, सांप नहीं। और तीसरे ने कहा कि अरे लाठी पड़ी थी वहां पर, लाठी हो। और चौथे ने कहा कि तुम लोगों को पता नहीं है, मैंने देखा था दिन में वहां पर रस्सी रखी हुई थी, वो रस्सी है। तो देख तो सभी रहे हैं, पर जो वास्तविक दृष्टा उसमें है, जो जो रस्सी को रस्सी रूप करके देख रहा है, वही वस्तुतः देख रहा है, दूसरे कहां देख रहे हैं? दूसरे तो भ्रम को प्राप्त हो रहे हैं, देख नहीं रहे। वो रस्सी ही भिन्न भिन्न रूप में देखते, वो रस्सी ही दिखती। एक महात्मा का आश्रम था तो वहां वृक्ष पर एक पक्षी बोलता था, तो तीन भगत एक दिन लड़ाई कर गए। उसने कहा सुना वो पक्षी जो बोल रहा है, उसको देखा है तुमने? उसने कहा हाँ देखा हमने, काला पक्षी है, मैं तो रोज जाता हूँ महात्मा के। कहा तुम मूर्ख हो, काला पक्षी नहीं, वो लाल है, हम तो 200 वर्ष से देख रहे हैं, वो लाल पक्षी है। तीसरे ने कहा तुम लोग जो है वह दोनों नहीं जानते, अरे हम तो महात्मा के यहां दिन रात बैठते हैं, वो तो सफेद पक्षी है। अब बड़ी लड़ाई हो गई, बड़ी लड़ाई हो गई तो जो है वह कोई सज्जन आ गए, कहे गए महात्मा से क्यों नहीं पूछ लेते कैसा पक्षी है। महात्मा के पास पहुंच गए, अब तीनों अपना तर्क, अरे महात्मा हंसने लगे, कहा बाबा वो पक्षी ऐसे है। अब तीनों अपना तर्क, अरे महात्मा हंसने लगे, कहा बाबा वो पक्षी ऐसे है। वो दिखता है, कभी लाल भी दिखता है, कभी सफेद भी दिखता है, पर कभी काला भी दिखता है, पर न वो लाल है न सफेद है न काला है। जो तुम देख रहे हो ये भ्रम है, वो पक्षी ऐसा कभी दिखने लगता है, ऐसे ही आत्मा है कभी दिखने लगता है, लाल पीला गुणों के आधार पर दिखने लगता है, पर वैसा ये है नहीं। तो जो उसके वास्तविक स्वरूप को जानता है वही देखता है, दूसरा कैसे देखेगा, दूसरे को तो भ्रम है। के पहले के जो चंद्रमा है वो 5 साल तक दिखे जाते हैं। तो वो हम अपेक्षा उसको देखने की अपेक्षा से एक चंद्रदर्शी किसी के थे, एक चंद्र जिसको दिखाई देता है सहयोग प्रसिद्ध होते तो वही देखता है, क्योंकि चंद्रमा एक ही है तो वो देखता है तो यथार्थ देखता है। तथा वही हाथ भी उसी प्रकार यहाँ भी एकम अभिभक्तम यथोक्तम आत्मानम, एक अभिभक्त जो आत्मा है उस आत्मा को यह प्रसिद्धि विभक्त अनेक आत्म विपरीत दर्शी जो विशिष्य थे वो विभक्त अनेक आत्म दर्शन वाले जो है उनके वो विशेष हुआ वो वास्तव दर्शी सही पश्यति इतरे तो इतरे पश्यंतो भी न पश्यंती, वो देख रहे हैं अवश्य पर वस्तुतः देख नहीं रहे उनको भर विपरीत दर्शन क्योंकि उनको विपरीत दर्शन है अनेक चंद्र दर्शीवत है, जैसे अनेक चंद्र देखने वाला जो है वास्तव दर्शन नहीं करता है इसी प्रकार जो है उनको वास्तव दर्शन नहीं, इसीलिए भेद दृष्टि की निंदा करती है। ईश्वर परानमुख से अनात्मनिष्ठ से ईश्वर के जो परानमुख है आत्मदर्शी नहीं है, तदर्शित्व भी विपरीत दर्शित्व वो देखता है फिर भी विपरीत देखता है। ईश्वर प्रवणस के वह सम्यक दर्शित्व जो ईश्वर अभिमुख है वही उसी में सम्यक दर्शन है कि विवर्तित्व विशेषण इसको लेकर के विशेषण है सत्य गुप्त में दृष्टान्त ने वृण इसी को दृष्टान्त में दे दिया कि यह साथी दे यह पश्यति इत्यादि अर्थम उपसंहार इस अर्थ का उपसंहार कर दिया कि इतरे पश्यंतो भी न पश्यंति दूसरे देखते हुए भी नहीं देख रहे पर वस्तु निश्चेभ्यो व्यतिरिक्ता क्योंकि वास्तविक वस्तु से वस्तुनिष्ठ वो नहीं है ना, वास्तविक वस्तु जिसको दिखाई दे रही है उसके पृथक दर्शन इसमें भ्रमात्मक दर्शन है वो भ्रमात्मक दर्शन गलत दर्शन। जैसे कोई गणित है हल करना है तो सही हल एक होता है और गलत हल बहुत होता है, ऐसे इनमें एक नहीं है एक कहाँ है, कहाँ एक प्रकार के करता है तो न्याय एक प्रकार के करता है तो दर्शी की प्रकार की सब अलग है या दर्शन इनका दर्शन एक दर्शन इसलिए ऐसा लगता है कि इनका गणित सबका गलत है सबका गणित गलत है सही होता तो एक ही दिखता ना, सही होता तो एक इसलिए वेदांत तो जो है बुद्धि से नहीं देखता वह कहता श्रुति तो श्रुति सम्मत एकत्व का प्रतिपादन करती है तो श्रुति सम्मत जो है एकात्म दर्शन यही वास्तविक है और माई बुद्धि से देखा जाने वाला जितना दर्शन है वो गलत दर्शन तो किसी को करनी है यह पश्यति गर्व सुनिश्चय जो व्यक्ति है अनेन किम इति अपेक्षाया ये जो सम्यक ज्ञान कहा गया ना, ये सम्यक ज्ञान है तो कहा गया समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। ये जो सम्यक ज्ञान कहा गया इससे फल क्या होगा, ये मनुष्य हमेशा फल पर केंद्रित होता है, मैं ऐसा मैं करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, इसको आदत ही पड़ गई है ना, कुछ चाहने की आदत पड़ गई। ये सबसे पहले यही पूछता है कि इससे क्या मिलेगा, इसलिए किम इति अपेक्षायाम ऐसी अपेक्षा होने तत्फलोक्त्या तस्यैव स्तुत्या इस अपेक्षा होने पर उसका फल कथन के द्वारा और फल की स्तुति के द्वारा। वो फल कथन से स्तुति किसकी होगी? उसी ज्ञान की। फल कथन से ज्ञान का फल, और फल कथन से स्तुति होगी ज्ञान की। तो तद हेतु पुरुषम प्रवर्तयितुम, ऐसा क्यों कहना कि उससे पुरुष प्रवृत्त होता है? जो फल का कथन है उससे उस ज्ञान की स्तुति हुई, और वो हेतु किसमें बनी? पुरुष की प्रवृत्ति में। यदि ज्ञान का ऐसा फल है तो हमको ज्ञान अर्जन के लिए तत्पर हो जाना चाहिए, ये हो गया। तद ही तो पुरुषम प्रवर्तयितुम श्लोकांतरम इत्याह। इस श्लोक में श्रोत्रा श्रोता के प्ररोचन के लिए ना यथोक्त सम्यक दर्शन जो है उसकी स्तुति फल के द्वारा की जा रही है। तात्पर्य यही निकला कि श्रोता के प्ररोचन के लिए यथोक्त सम्यक दर्शन की स्तुति फल के द्वारा कही जा रही है। तो दर्शन फल कहते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानम् ततो याति परां गतिम्। कहते हैं कि समम पश्यन्, पहले बता दिया था कि विनश्यत्सु अविनश्यंतम, तो एक सम दर्शन है और एक विषम दर्शन है। ईश्वर दर्शन हमेशा जो है सम होगा, यानी सर्वत्र अवस्थित जो है उसका दर्शन होगा समदर्शन। पर्दे का दर्शन समदर्शन है और चित्र का दर्शन विषम दर्शन है। नाम रूपात्मक जगत का दर्शन विषम दर्शन है और नाम रूप का अधिष्ठान भूत जो परमात्मा है उसका दर्शन समदर्शन है, क्योंकि वह सभी जगह सम रूप में वर्तमान है। तो सर्वत्र सम अवस्थितम, समवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन, सर्वत्र समभाव से अवस्थित जो ईश्वर है, तो ऐसा जो है नहीं समझना कि अपने अंदर हृदय में ही ईश्वर है। जैसे अपने हृदय में है वैसे सभी के हृदय में है, एक अर्थ ही निकलता है। तब ऐसा सम जब देखेगा तभी सर्वात्म बुद्धि उत्पन्न होगी। दूसरा क्या है कि नाम रूपात्मक संपूर्ण जगत का अधिष्ठान भूत है तो सर्वत्र सम है। तो सर्वत्र सम है तो इस प्रकार का जो सम दर्शन है तो वो समदर्शन जो है तो उससे क्या फल होता है? तो एक विलक्षण बात है जिसको यहां पर ध्यान रखेगा कि समदर्शन का फल ये है कि जितना भी जो भी अज्ञानी है वो अज्ञानी में एक दोष ही होता है कि वह अपने को जानता तो है कि मैं हूं, इसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं है, पर मैं हूं ये जो अपना स्वरूप है उसका तो तिरस्कार कर देता है और शरीर इत्यादि में मैं कर लेता है। तो महापुरुष कोई जैसे जो बड़े पुरुष हैं उनका अपमान कर देना, तिरस्कार कर देना ही उनको मारना है, है भी नहीं। उनको मारना ही उसमें निर्णय दिया वहां पर कि जिस समय राम जी का समय पूरा हो गया था तो उस समय वहां से ब्रह्मा जी आए, उनको समाचार देने के लिए कि समय पूरा हो गया है, मिलने के लिए आए। कि मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक मैं आपसे बात करूंगा कोई अंदर नहीं आएगा। राम जी ने कहा कोई नहीं आएगा, कहा हम कैसे विश्वास करें। कहा विश्वास ये है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो आएगा उसको मैं उसका सिर काट लूं, यदि हमारे आपके बात के बीच में कोई आएगा तो उसको मैं मार डालूंगा। अब बात होने लगी, लक्ष्मण को पहरे पर कर दिया, इधर में दुर्वासा आ गए, कहा राम जी है, राम जी मिलना है। अब लक्ष्मण बड़े संकट में पड़ गए, अब ये मिलाते नहीं हैं तो ये तो क्रोधी संत हैं, ये तो अयोध्या कोई भस्म कर देंगे, तो धर्म संकट में पड़ गए। और उधर बात चल रही थी तो लक्ष्मण जो है वह सोचे कि अपना मर जाना अच्छा है पर अयोध्या की रक्षा करनी चाहिए, तो लक्ष्मण वहां चले गए। लक्ष्मण चले गए, उनकी तो बात समाप्त हो गई थी, बात क्या करनी थी, यही कहना था कि अब समय हो गया है चलने, वो तो चले गए। और राम जी ने प्रतिज्ञा करके रखा था, बड़े चिंता में पड़ गए तो अपने हाथ से लक्ष्मण का गला में कैसे काटू। तो वशिष्ठ जी के सामने बात रखी थी, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बड़ों का जो है कला काटना नहीं, उनको तिरस्कार कर देना ये गला काटना। कह दो कि लक्ष्मण तुम निकल जाओ हमारे राज्य, बस ये उनको मारने से बढ़ करके फिर ये निर्णय हुआ। तो यहां पर क्या किया कि देखो ये जीव क्या करता है, अज्ञानी जीव क्या करता है कि आत्मा का तिरस्कार कर देता है। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो आत्मा है उसका तिरस्कार कर देता है, तो उसका तिरस्कार करना ही उसको मारना है। इसलिए ये अज्ञानी मारता ही है, आत्मा का हनन करता है। और दूसरी चीज क्या है कि उसका तिरस्कार करके शरीर इत्यादि को क्या कर लेता है, इसको आत्मत्या ले लेता है, यही मैं हूं, और इसको मैं बना करके भी मारता रहता है आत्मा को। ये शरीर आदि जो है इसको मैं बना लिया है, फिर मर जाता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, तो ये मारता ही रहता है। इसको इधर से भी मारता है और उधर से भी मारता है, जिसको आत्मा बनाया उसको भी मारता है, और जो आत्मा है उसका अपमान करके मारता है। तो दोनों प्रकार से जो है अज्ञानी हीनस्ति आत्मानम, आत्मना आत्मानम अज्ञानी हीनस्ति। लेकिन जो सम जो है वह परमात्म तत्व को देखता है तो वह जो है न ही नस्ति आत्मनात्मानम, क्योंकि वह सर्वत्र एक आत्म तत्व का ही दर्शी है, तो दूसरा कुछ है ही नहीं है कि जिसमें जो है वह आत्मभावना करेगा तो उसका तिरस्कार नहीं करेगा आत्मा का। तो हनन नाम यही है कि जो निष्क्रिय निस्संग रूप जो है अविकारी जो आत्मा है, निर्लेप जो आत्मा है, अब उसको फिर देह इंद्रिय इत्यादि तादात्म्य के साथ जो सोचता मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं शिष्ट हूँ, मैं भ्रमित हूँ, मैं जो है सुकृति हूँ, तो ये दुष्कृति है। ये अतत धर्मारोपण जो आत्मा में है यही उसका तिरस्कार है। शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा का तिरस्कार यही है अतत धर्मारोपण। तो अतत धर्मारोपण के द्वारा ये अज्ञानी आत्मा को मार ही रहा है, अपमानित कर रहा है, तिरस्कृत कर रहा है। तो जो इस प्रकार का हो जाता है कौन कि सर्वत्र सम अवस्थितम ईश्वरम समम पश्यन न हिनस्ति आत्मनात्मानम। कोई लोग एक दूसरा अर्थ भी करते हैं कि जो समरूप से एक ईश्वर तत्व को ही सर्वत्र देखता है, तो जो समरूप से सर्वत्र ईश्वर तत्व को ही देखता है तो उसकी दृष्टि क्या हो जाती है, सुनिश्चय वो सुपाके च पंडिता समदर्शी हो जाता है ना, हो सुनिश्चय वो सुपाके च पंडिता समदर्शी ना, तो सर्वत्र समदर्शन करता है। इसलिए ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये भ्रष्ट है, ये जो है अच्छा है, इस रूप में जो है वह किसी का तिरस्कार नहीं करता, वो ईश्वर रूप करके देखता है। इसलिए यह किसी का जो है वह भेद दर्शन करके जो है तिरस्कार नहीं करता है, क्योंकि जब एक ही तत्व है तो भेद दर्शन करना उसका तिरस्कार है कि नहीं। जब एक आत्मा है तो भेद दर्शन करके उसका तिरस्कार करना ये जो है ठीक नहीं। तो जो इस प्रकार का जो है सम दर्शन करने वाला है वह किसी का अपमान नहीं करता है, एक ईश्वर तत्व को का ही सम्मान सर्वत्र करता है। ऐसा भी अर्थ एक लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें कि उसका फल क्या हो गया, ततो याति पराम गतिम, तो यह परागति को प्राप्त होता है। ये कब होता है कि जन्मादि विकार से रहित शांत जो है, जो आत्मा है अविनाशी है, उसको समम पश्यन यानी जो है वह अयम अहम अस्मि, उसको आत्मरूप करके जो दर्शन करता है, शास्त्र दृष्टि से उसका साक्षात्कार करता है, वह न ही नस्त्यात्मनात्मानम, वह अपने से अपना जो है वह नाश नहीं करता है। इसमें यही मानते हैं कि जितने अज्ञानी हैं वह अकर्त्य अभोक्त्य परमानंद रूप जो आत्मा है उसमें अविद्या से यद्यपि वह भांति आत्मा को कभी आवृत नहीं हो सकता है, फिर भी जो है ऐसा होने पर भी जो है उसको कहते कहाँ आत्मा है, कहाँ ईश्वर है, इसकी द्वारा जो है उसका तिरस्कार करते। एक तिरस्कार ही जो है उनको मानो मारने के समान है। और देह इंद्रिय संघात में आत्मबुद्धि करके जन्म मरण का चक्र में घूमते हुए भी इस आत्मा को ही मार रहे हैं। यही दो अर्थ ध्यान में रखते हैं। एक श्लोक इस विषय में होता है जो है आता है कि दोनों प्रकार से यह अज्ञानी जीव आत्महा है। आत्महा क्यों आत्महा है, का योन्यथा संत मात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। आत्मा बिल्कुल शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, अन्यथा संतम आत्मान और अन्यथा प्रतिपद्यते। इसको कैसा जान रहा है कि ये भिखारी है, मरने वाला है, जीने वाला है, मर जाऊंगा, बीमार हो गया, क्या करूं। यो अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते, है आत्मा का दूसरे प्रकार से और समझता है मानता है दूसरे प्रकार से, तो क्या दोष है उसमें? कहा किम तेना न कृतम पापम, उसने कौन सा पाप नहीं किया बोलो, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव जो आत्मा है और उसको विकारी समझना, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? कि महापुरुष को नीच यदि मान लेता है कोई, तो उसको पुरुषापराध लग जाता है, बहुत बड़ा पाप लग जाता है। कोई अत्यंत शुद्ध व्यक्ति है, उस पर कोई अपराध, कोई जो है वह झूठा कलंक लगा देता है, तो उस पुरुषापराध के कारण उसकी बड़ी दुर्गति होती है। तो ऐसा जो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा है, अन्यथा संत मात्मानम और अन्यथा प्रतिपद्यते, दूसरे प्रकार से जो है वो मान लिया है, तो किम तेना न कृतम पापम, उसने जो है वह कौन सा पाप नहीं किया, बहुत बड़ा पाप किया। वो चोर है, चोर। कहा चोर कैसे है? कहा कि चोरेण आत्मा पहारिण, वो आत्मा पहारिण चोरेण किम पापम न कृतम, वो आत्मा का आत्म तत्व का जो को जो है छिपा देने वाला है, जैसे चोर वस्तु को छिपा देता है, इसी प्रकार आत्म तत्व का अपहरण कर देता है। वो चोर है, चोर को छिपा देता है, तो उससे कौन सा पाप नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा पाप करता है। ये कहीं का श्लोक है, कहाँ का है, किसी टीका में लिखा होगा, क्या है बोलिए, लिखा कहाँ का है? शकुंतला वचन पर, कहाँ का शकुंतला वचन है? तो स्मृति का है, ये बात तो हम भी जानते हैं, पर किस स्मृति का है ये नहीं भाई। शकुंतला वचन किसी स्मृति में होगा ना, किस स्मृति में है ये बात नहीं लिखी किसी को, तो हम लोग विचार कर लें। किसी को श्रुति भी कहती ना, असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसाविता तांस्ते प्रेत्याभि गच्छन्ति एके चात्महनोजन, ये अनात्मा में जो आत्माभिमान है यही आत्मघात है, ये है आत्महत्या करना है। ये अविद्या के द्वारा सच्चिदानंद रूप आत्मा का तिरस्कार करके और उसका जो है वह मानो नाश कर रहे हैं, नाश। तो अज्ञानी जीव यही अपराध करता है, इसी को कह दिया कि जो आत्मदर्शी है वह आत्मना आत्मानम न हिनस्ति, अपने द्वारा जो है अपना नाश नहीं करता है। और इसका फल क्या है? ततो पराम गतिम याति, वह परागति को प्राप्त कर लेता है। अब हम लोग थोड़ा भाष्य देखें कि समम पश्यन उपलब्ध मानो ही अस्मात, ही का अर्थ कर दिए अस्मात, जिसलिए समम पश्यन एक सम तत्व को सर्वत्र देख रहा है, कहाँ? सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितम, संपूर्ण भूतों के अधिष्ठान रूप में स्थित, तुल्यतया अवस्थितम, जैसे पर्दा सभी चित्रों के साथ तुल्य होता है, प्रकाश सभी आकृतियों के साथ तुल्य होता है, इसी प्रकार जो है परमात्मा सभी जो है नाम रूपात्मक जगत के साथ, सभी प्राणियों के साथ तुल्य है। बहुत बार तुल्यता तो होती है पर तुल्यता की अनुभूति नहीं होती, जैसे विद्युत सभी बल्बों के साथ तुल्य है, पर जीरो पावर के बल्ब में कम प्रकाश होता है और लाख पावर के बल्ब में ज्यादा प्रकाश होता है, तो अन्याय मालूम होता है कि विद्युत इसको कम प्रकाश दे रही है और इसको ज्यादा प्रकाश। पर यह भेद विद्युत की तरफ से नहीं है, यह भेद बल्ब की तरफ से। बल्ब में ग्राहक शक्ति कम है तो वह विद्युत में से बहुत कम प्रकाश ले पा रहा है, और किसी बल्ब में ग्राहक शक्ति बड़ी है तो उसी विद्युत में से ज्यादा प्रकाश ले पा रहा है। इसी प्रकार परमात्मा का संबंध सभी प्राणी से, सभी भूतों से समान है, पर मन रूपी बल्ब संस्कारित है तो ज्यादा प्रकाश उससे ले रहा है, और यदि संस्कारित नहीं है तो कम प्रकाश ले रहा है, पर सभी भूतों में सम रूप से अवस्थित है वह। यहाँ तो और भी दूसरी चीज है, यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि अधिष्ठान भी वही है ना, शक्ति भी वही है तो अधिष्ठान भी वही है, इसलिए सब जगह सम है। तो इसी को कहा कि समतुल्यतया अवस्थितम ईश्वरम अतीत अनंतर श्लोकोक्त लक्षणम, जिसको अतीत श्लोक में भी कहा अनंतर श्लोक वाला इत्यर्थ। समम पश्यन, जब सम देखता है तो क्या होता है, किम कहा न ही नस्ति, हिंसा न करोति, वो अहिंसक हो जाता है, हिंसा नहीं करता है। आत्मना स्वेनैव सम आत्मानम, अपने से अपने आत्मा की हिंसा नहीं करता है। ततः तद अहिंसनाद याति पराम प्रकृष्ठाम गति मोक्षाख्याम, अब उसका फल क्या होता है, जब अहिंसक हो जाता है, ज्ञान दृष्टि से जब अहिंसक हो जाता है, अहिंसक इसलिए हो जाता है कि एक परमात्मा से अतिरिक्त है ही नहीं है, तो द्वितीय हो तो वहां पर हिंसा बनती है, और उसको आत्मरूप करके जब एक आत्मदर्शन करता है तो हिंसा का कोई प्रश्न नहीं है। तो ऐसा जो अहिंसक हो जाता है वह पराम प्रकृष्टाम मोक्षाख्याम गतिम, वो मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। थोड़ी टीका हम लोग देख लें। यस्माद् इत्यस्य ततः शब्देन संबंध, ही का अर्थ कर दिया था यस्माद्, ध्यान में आए कि तो यह यस्मात् जो है वह किसके साथ जाएगा, कि ततः तद अहिंसनात् याति प्रकृष्टाम गति, जिसलिए कि जो है सर्वत्र अवस्थित वो परमेश्वर है तो उसके दर्शन से ही फल होगा। इसी को कहा यस्माद् इत्यस्य ततः शब्देन संबंध, सर्वभूतेषु तुल्यतया अवस्थितम, संपूर्ण भूतों में एक रस अवस्थित जो है पूर्वोक्त लक्षणम ईश्वरम, जो पूर्वोक्त लक्षण ईश्वर है, जो निर्विशेष है, उसको पश्यन, उसको देखता हुआ साक्षात्कार करता हुआ आत्मानम आत्मना यस्मान न ही नस्ति, अपने को अपने से नहीं मारता है, ततः तस्मान इसलिए मोक्षाख्याम पराम गतिम याति इति योजना, मोक्ष रूपी परागति को प्राप्त कर लेता है। तत्र पादत्रयेण ज्ञानाद अज्ञान ध्वंस, अज्ञान ध्वस्त्य, ध्वस्तिर अनर्थस्य उक्ता, कहा कि पादत्रय, पादत्रय में समम पश्यन ही सर्वत्र समवस्थित मीश्वरम न ही नस्त्यात्मनात्मान, ये पादत्रय के द्वारा ज्ञान से अज्ञान का नाश होने से अनर्थस्य ध्वस्ति उक्ता, अनर्थ रूपी जो संसार है उसकी ध्वस्ति कही गई, उसका नाश कहा गया। अब अज्ञान मिथ्या ज्ञान यो आवरण यो नाशे, अज्ञान और मिथ्या ज्ञान ही था आवरण, इसका नाश हो जाने से सर्वोत्कृष्टाम गतिम परम पुरुषार्थम परमानंदम अनुभवति विद्वान इति चतुर्थ पादार्थ। जो अज्ञान और मिथ्या ज्ञान दोनों का जो है यही दोनों प्रतिबंधक थे, प्रतिबंध का जब नाश हो गया तो सर्वोत्कृष्ट गति जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है, परमानंद स्वरूप की प्राप्ति, इसको अनुभवत विद्वान, विद्वान अनुभव करता है, ये चतुर्थ पादार्थ हो गया। हई है वो कार्य रूप हो गया, वो कारण रूप। मिथ्या ज्ञान ये संसार है और अविद्या उसका कारण है, ये दोनों प्रतिबंधक, दोनों है प्रतिबंधक। ये प्रतिबंध का हो गया ध्वंस, प्रतिबंध का ध्वंस हो गया तो स्वरूप प्रकाशित हो गया। न हीनस्त्यात्मनात्मानम इति यथाश्रुतम आदाय चोदयति। अभी एक शंका उत्पन्न करते हैं, न हीनस्त्यात्मनात्मानम, अपने से अपने को तो कोई नहीं मारता है, कोई पागल है? हाँ पागल हो जाए, जहर आदि खा ले अपने को मारने के लिए, ऐसा होता है, पर अपने से अपने को तो कोई, यानी कोई मरना नहीं चाहता, अपने से अपने को कैसे मारेगा कोई, ये शंका उठाते हैं। ननु नैव कश्चित् प्राणी स्वयं स्वम आत्मानम हीनस्ति, कोई भी प्राणी स्वयं अपने को तो नाश नहीं करता है। कथम उच्यते अप्राप्तम न ही नस्तीति, तो जो अप्राप्त है उस अप्राप्त के विषय में प्रतिषेध नहीं होता ना, प्राप्त का प्रतिषेध होता है। यदि कोई अपने को मारने वाला होता तो किसी के विषय में कहा जा सकता है कि यह अपने को नहीं मारता, पर जब कोई भी प्राणी अपने को नहीं मारता है तो अपने द्वारा अपने का नाश ये प्राप्त ही नहीं है। अब जब प्राप्त नहीं है तो प्रतिषेध किसको करो? अब प्रतिषेध तो प्राप्त पर होता है ना, जब प्राप्त नहीं है, जैसे कहे कि इस मनुष्य को सींग नहीं है, अरे जब किसी मनुष्य को सींग नहीं है तो ऐसा कैसे प्रतिषेध करते हो इस मनुष्य को सिंह नहीं? मनुष्य को सिंह प्राप्त हो तो किसी को कह सकते इसको नहीं है। ऐसे कोई अपने से अपने को मारता हो तब आप कह सकते हैं कि ज्ञानी न ही नस्ते आत्मनात्मानम, ये ज्ञानी की विशेषता है कि अपने से अपने को नहीं मारता। तो प्राप्त नहीं है तो फिर अप्राप्तम न ही नस्ती, ये कैसे कह दिया? थोड़ी टीका देखिए, जैसे कहा कि न पृथिव्यामिति प्राप्ति द्वारा निषेधवत अंतरिक्षे, न अंतरिक्षे न दिवी इति प्राप्ति अभावाच अयम निषेधो मुक्तो नेष्यते, तथा इहापि प्राप्तिम बिना निषेधो न युक्तिमानित्या। कहते हैं कि न पृथिव्याम, अब पृथ्वी में जब प्राप्त हो तब कहेंगे ना, प्राप्ति द्वारा निषेधवत है ना, पृथ्वी में प्राप्ति हो तो कहेंगे भाई ये पृथ्वी में नहीं है, ये अंतरिक्ष में नहीं है, ये द्यूलोक में नहीं है। तो प्राप्ति अभावाच अयम निषेधो मुख्यो निष्यते, जब यहाँ प्राप्ति है ही नहीं है तो ये निषेध मुख्य निषेध नहीं होगा, तथा यहापि प्राप्ति बिना निषेध न युक्तिमान, प्राप्ति के बिना जो है वह निषेध ठीक नहीं बन सकता है। यथा न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षा, अब कहा कि जो है देखो पृथ्वी में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए, अंतरिक्ष में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए, द्यूलोक में अग्नि का चयन नहीं करना चाहिए। अब ये बताइए कि जो है जब पृथ्वी में पहले अग्नि का चयन प्राप्त हो तो निषिद्ध होगा कि नहीं है? प्राप्त होगा तो न निषेध होगा। तो इत्यादि जैसा न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो न अंतरिक्ष इत्यादि। अब थोड़ी सी टीका देखिए, अज्ञान अज्ञानाम आत्मना एव आत्महिंसा संभवात विदुषां तद अभाव। अरे भाई पृथ्वी में अग्निचयन पृथ्वी में होता है तब कहते न पृथ्वी हम के तब के। जो चीज प्राप्त है जहां वही क्या निषेध होगा ना। यदि कोई अपने को मारता होगा तो निषेध आप कर सकते हैं कि यह अपने को नहीं मारता। तो प्राप्त जब होगा तभी तो निषेध होगा ना। तो उसका समाधान करती है कि अज्ञानाम आत्मना एव आत्महिंसा संभवात। का अज्ञानी अपने से ही अपनी हिंसा करता है, ये प्राप्त हो गया। अज्ञानी में हिंसा प्राप्त है, अज्ञानी अपने से ही अपने अज्ञान से ही अपनी हिंसा करता है, इसलिए संभवात विदुषाम तदभाव। विद्वान में उसका अभाव है तो अज्ञानी में प्राप्त जो है उसका विद्वान में अभाव है, इसलिए निषेध ठीक है। विदुषाम तद अभाव, तद अभाव द में से अ निकाल लीजिए, द में से अ इधक कर लीजिए, तद अभाव तदा